Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Vessalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Kitab-ül ilimden devam ediyoruz. Hadis-i şerifi Ebu Mesud el-Ensari rivayet ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir sahabi geliyor. Hayvanım helak oldu ya Resulallah diyor. Efendimiz'den cihad edebilmek için bir binek istiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de yok. Peygamberimiz ma'indi buyuruyor. Birisi ben buna kim deve verecek, hayvan verecek, ona işaret edebilirim, delalet edebilirim ya Resulallah diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunun üzerine men delle ala hayrin felehu mislu ecri failihi. Kim bir hayra delalet ederse, hayra delalet eden kişi için o hayrı yapan onun ne kadar sevabı varsa onun misli onun da olacaktır. Ondan eksik olmayacaktır, eksilmeyecektir. Sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini hayır yapmaya teşvik ediyor. Eğer hayır yapacak konumda, durumda değilseniz o zaman kimler hayır yapabilir? Onlara işaret etmek, onları göstermek, insanları, mazlum olanları, biçare olanları, muhtaç olanları onlara yönlendirmek. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ashabını bu noktada eğitiyor. Hadis-i şerifte Ebu Mesud el-Ensari bize bunu haber veriyor. Peki, Van Ebi Mes'udin el-Ensari'yi radıyallahu anh kal. Câ'a raculun ilennebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adam Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Fekâle innehu ubdi'a bi fehmilni. Yani ubdi'a bi heleket dehabbeti. Benim hayvanım öldü ya Resulallah. Helak oldu. Belki helak olmadı ama yürümeye mecali kalmadı. Artık o hayvanla, o binekle mücadeleye devam edemez, gidemez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ordusunda kalamaz. Efendimiz'e buna haber veriyor. Hayvan öldü ya da yürümeye mecali yok. Normal yürüyüşünü yapacak konumda, pozisyonda değil. Fakale ma indi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimselere hayır demedi. Fakat orada bir durum var. Hani birileri gelirdi ona, bir şey isterler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ibta aleyye buyururdu. Git benim adıma borçlan falanlar filanlar, al onlardan ben öderim derdi Allah Resulü aleyhisselam. Ama burada öyle bir durum da yok. Doğrudan ma indi diyor. Yani yok, bende bir şey yok, sana bir şey veremem. Fakale raculun. Orada bir sahabi var, o hemen müdahil oluyor. Ya Resulallah diyor, ey Allah'ın Resulü, Nebisi. Ene edulluhu ala men yahmiluhu. Yani ben buna gösteririm, ona kim hayvan verecek, onu kim bir hayvana bindirecek, onunla cihat yolunda yürümesini temin edecek, ben delalet edebilirim ya Resulallah diyor. Fakale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sadece la ilahe illallah derken la diyen, o zaman hayır diyen, Ferezdek'in ifadesiyle, onun dışında kimler geliyorsa ona hep onlara olumlu yanıt veren Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Orada da olumlu yanıt vermek istiyor. Fakat maddi açıdan Peygamberin aleyhissalatü vesselamın İslam devletinin imkanı yok. Ma indi dediler, öyle buyurdular. Bekliyorlar ki biri müdahil olsa, o müdahil olan birisi buna yardımcı olsa, bir yerden buna bir hayvan bulsalar da bu geri kalmasa, bizimle birlikte gelse, işte orada birisi yardımcı oluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine men delle ala hayrin, kim bir hayra delalet ederse. Yani hayır, herkesin talep ettiği, herkesin istediği, arzuladığı şeye hayır diyoruz. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَيَنْفُسِكُمْ. Yani ne hayır olarak verdiyseniz kendiniz içindir. Ya da وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ. Hayır olarak ne infak ettiyseniz. Kur'an-ı Kerim'de farklı bunun kullanım şekilleri var. Buralardaki hayır kelimesi mal anlamında. Peki o hayır çok mal için mi kullanılır, az mal için mi kullanılır? Ulema onunla alakalı İhtilaf ettiler. Fakat hayır Kur'an-ı Kerim'de mal için kullanılıyor. Mal için kullanıldığında mukayyet bir kullanımı var. Çünkü biri için mal hayır olabilir, başkası için şer olabilir. Yani innema emvalukum ve evladukum fitne. Mallar, çocuklar fitne, imtihan vesilesi. Onun için insanlara göre malın konumu, pozisyonu değişebilir. Peki mutlak olarak hayır dediğimiz zaman herkes için arzulanan adalet gibi, fazilet gibi, akıl gibi, irfan gibi, herkesin arzulamış olduğu, insandan insana değişmeyen, herkeste akıl iyidir, herkeste adalet, herkeste fazilet iyidir. Peki burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem men delle ala hayrin, kim bir hayra delalet ederse. Bir dal vardır, bir de medlul vardır. Çölle gidiyorsunuz, orada bir ayak izi var. Ayak izi daldir, delalet eder. Peki neye delalet eder? Oradan bir hayvanın geçtiğine delalet eder. Ona da medlul diyoruz. Eğer siz dal olan o ayak izini tanıyorsanız, medlulü de anlarsınız. Bilinenlerden bilinmeyene götürür sizi delaletler. Bir şeyi bilince başka bir şeyi de bilmektir. Eğer siz o ayak izini biliyorsanız, ayak izinden hareketle tanıyorsanız hangi hayvana aittir anlarsınız. Dersiniz ki buradan at geçmiştir veya insan geçmiştir. O ayak izi size onu gösterir. Men delle ala hayrin. Efendimiz aleyhisselam buyuruyor ki kim bir hayra delalet ederse. Bu delalet konuşmayla olabilir, yazıyla olabilir, hitabetle olabilir, muallim olabilir, mürebbi olabilir, mürşid olabilir. Orada bir çocuk var, küçük çocuğu alıyorsunuz, eğitiyorsunuz, o şekilde olabilir. Bir yerde bir cami yapıyorsunuz, mali imkanınız var, medrese yapıyorsunuz, okul yapıyorsunuz. Bütün bunlarla olabilir. Men delle ala hayrin. Elinizle, aklınızla, lisanınızla, kaleminizle hayra delalet ediyorsunuz. Felehu mislu ecri failihi. Bu kişi için, yani hayra delalet eden bu şahıs için mislu ecri failihi. Fail olanın ne kadar ecri varsa onun da o kadar ecri var. Yani bu adama Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor. At veren, deve veren kişi Allah katında ne kadar ecir mükafat alacaksa bu adam da alacak. Delalet eden de alacak. Belki Hazreti Osman'a işaret ediyor. Onda var ya Resulallah diyor. Verme noktasında da arzu, isteği, iştiyakı var. Ona hamledelim, o versin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifle, yani özellikle son kısmıyla men delle ala hayrin felehu mislu ecri failihi, alimleri teşvik ediyor, talebeleri teşvik ediyor. Hadi diyor, meydan yerine gelin, ümmete sahip çıkın, insanlığa sahip çıkın. İmam Gazali Hazretleri'ni görüyorsunuz. Bir boşluk var. İmam Gazali rahmetullahi aleyh medresede insanlar ibareyle meşgul oluyorlar. Nizamül Mülk, Nizamiye medresesini kuruyor ama orada insanlar hayatın sorunlarını çözelim. Bir tarafta Fatimiler var, batini anlayışı var, Haçlılar var, dağılan bir ümmet var, bir yapı var. Onunla değil de medresede neyle iftihar ediyorlar? Falan şu ibareyi şöyle çözdü, işte oradan ibareye böyle bir takdir getirdi. Bunu yapabilen daha muteber oluyor, daha gözde oluyor. İnsanlar bunlarla meşgul oluyorlar. İbareye mahkum olmuşlar. İfade üzerinde açılımlar yok, inşa yok. Ümmet nasıl bu buhrandan, anıfordan kurtulacak? Ona dair alimlerin projeleri yok. İmam Gazali Hazretleri oradan ayrılır. Peki ayrılır Gazali oradan, Nizami'yi bırakır. Herkes onun etrafında, talebeler onun halkasına oturmak istiyorlar. Ama Gazali rahmetullahi aleyh ayrılır oradan. Ondan daha iyi ibare çözenler vardı İmam Gazali rahmetullahi aleyh. Arap olmadığından belki ifadelerinde zaman zaman rekaket de olabilir İmam Gazali'nin. Fakat ifadede ondan sonra o ayarda başka birisi gelmemiş. Gazali rahmetullahi aleyh Hüccetül İslam olmuş. Kaç tane anlayışı, kaç tane ideolojiyi İslam'ı saran, kuşatan, çökertmek isteyen anlayışı İmam Gazali Hazretleri ortadan kaldırıyor, imha ediyor. İmha edici darbeler vuruyor. Alim çökertecek, vurduğu zaman çökertecek, yolu açacak. Arkadan gelenler, yeni nesiller onun ayak izinde yürüyecekler. Gazali bunu yapar, İhya'yı yazar, sonra Salahaddin Eyyubi gelir. Akşemseddin rahmetullahi aleyh Sultan Fatih'i yetiştirir. Alim delalet ediyor, hayra delalet ediyor. İstanbul'un fethine delalet ediyor, adam yetiştiriyor. Edebali Hazretleri'ni görüyorsunuz, Osman Gazi'yi hayata hazırlıyor. Osman Gazi'nin devlet-i aliyede ne kadar payı varsa, ahirette ne kadar ecir alacaksa Edebali Hazretleri de alacak. İstanbul'un fethinden Sultan Fatih ne kadar ecir alacaksa, o orduda bir nefer olarak bulunan Akşemseddin Hazretleri bir nefer olmanın payını alacak. Bir de Fatih'i fete hazırlamanın, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifine muhatap olmanın o noktadaki teşvikin de payını alacak, onun da ecrini alacak. Şimdi alim-i İslam'da bir fotoğraf var. Sürekli hezimet haberleri geliyor. Bağdat'tan, Şam'dan, Hama'dan, Hımız'dan, Türkmen Dağı'ndan yenilgi haberleri, hezimet haberleri geliyor. Neden bu haberler geliyor? Çünkü ümmetin alimleri, yani buraya bakın, başka yere bakın, ümmeti bu noktada, hadi kalkın, seferber olalım, ümmete sahip olalım, sahip çıkalım noktasında ne kadar teşvik ediyorsak, Allah Teala bu ümmete o kadar zafer verecektir. Akşemseddinler varsa, edevaliler varsa Allah Teala bu noktada ümmetin önünü açacaktır. Onların halkalarına, onların samimiyetlerine göre, ihlaslarına göre, alakadar oluşlarına göre büyük ruhlu kahramanlar gönderecek. Bu haberler geliyor. Acı çekiyorsunuz, ızdırap çekiyorsunuz. Fakat bu yenilgi haberleri, hezimet haberleri İslam'ın hezimet haberi değildir. Müslümanların hezimet haberidir. Bu haberler 1,5 asırdır Batı olmadan olmaz diyenlerin tezlerinin iflas ettiğinin haberidir. Artık bundan sonra Batı olmaz, mutlaka Batı ile birlikte olmalıyız diyenlerin alim-i İslam'ı getirmiş oldukları nokta burasıdır işte. Bu haberler onların eserlerinin neticesidir. Bu fotoğrafı onlar hazırladılar. Allah Teala bizi İslam birliğine davet ediyor. İttihadı İslam olsun diyor. وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Toptan Allah Teala'nın ipine sarılacaksınız. Kur'an-ı Kerim bize burada bir ufuk tayin ediyor. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَ اَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ. Yahudileri, Hristiyanları dost edinmeyeceksiniz. Çünkü onlar birbirinin dostu. Onlar birlikte hareket ederler, her ne kadar birbirlerinin düşmanları gözükseler, zaman zaman birbirlerine karşı pozisyon almış olsalar da esas itibariyle hepsi Allah ve Resul davasına, İslam'a hasımdır, İslam'a düşmandır onlar. Peki şimdi yenilen, kaybedenler Allah Teala'nın bu ayetine rağmen İngilizlerle, Fransızlarla, Ruslarla ittifak kuranlardır. Arap'ın bir kısmı Ruslarla beraberdi, bir kısmı da İngilizlerle beraber oldular. Bizde de farklı temayüller oldu. Amerikan yanında olanlar, Rusya'nın yanında olanlar vardı. Komünizma adına yürüyenler vardı. Bugün itibariyle alem-i İslam'daki bu hezimetler, yaşananlar Allah Teala'nın tembihatına rağmen farklı yerlerde, farklı noktalarda ittifaklar arayanların bu ittifaklarının iflas ettiğinin göstergesidir, onun tezahürüdür. Yok diyor Kur'an-ı Kerim, Allah Teala buradan öteye gidemezsiniz. Yani Yahudi'ye karşı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duruşu var, ashab-ı kiramın duruşu var, Hayber'de bir izzet hali var. Allahu Ekber, Haribet Hayber. Orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem izzetle ashabını yürümeye davet ediyordu. Onlar Arap'ın bayrağı, başka ırkların bayrağı altında toplanmamışlardı. Tek bir bayrakları vardı onların. İnne hazihi ummetüküm ümmeten vahidi. Ümmet bayrağıydı. Onun altında gittiler, yürüdüler. Allah Teala onlara büyük fetihler ihsan etti. Fakat Osmanlı'nın son döneminde farklı temayüller vardı. Arapçılık çıktı. Sonra hezimete uğradı. Türkçülük çıktı, o da hezimete uğradı. Şimdi Kürtçülüğü onu tahrik ediyorlar. O da hezimetini görüyorsunuz. O da yok olacak. Oradan bir doğuş olmaz. Allah dinini koruyacak, Allah yolunu koruyacak, Allah'ın nurunu kimseler söndüremeyecek. Dün Arapçılık adına nasıl söndüremedilerse, Arapçılık bugün nasıl iflas ettiyse, Türkçülük nasıl iflas ettiyse, Kürtçülük de iflas edecek. Çünkü Allah bu dini, Allah bu hakikati, İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. Kur'an-ı Hakimi, zikri, şeriatı, İslam'ı sonuna kadar, sonsuza kadar, kıyamete kadar muhafaza edecek. Bu noktada kimseler farklı şeyler beklemesinler. Ya bugün hezimet olacak ya yarın hezimet olacak. Fakat Efendimiz Aleyhisselam'la yürüyenler, onlar Hayber'e gittiler. Oradan geriye Fatih olarak döndüler. 9 tane Arap devleti ayrıldılar. Büyük olacaklardı. Osmanlı onları sömürüyordu. İngilizler öyle demişti. Öyle tahrik ettiler. İsrail'in karşısında 6 gün durabildiler. 6 gün o kadar. O kadar dayanabildiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'a baktığınız zaman orada da bir hezimet var. Peki neden bu hezimet? Çünkü sahabe-i kiram radıyallahu anhum, Allah Resulü aleyhisselam onlara tembih ediyor. Buradan kalkmayın diyor. Okçular tepesinde bekleyeceksiniz. Fakat onlar ganime ganime diyorlar, dünya malı diyorlar. Müslümanlar bu zaferi kazandılar, bu harbi kazandılar diyorlar. Oradan iniyorlar. Allah Teala onlara Uhud'da büyük bir mağlubiyet veriyor. Uhud'da bir hezimet var. O hezimet Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hezimeti değildir. Uhud Allah Resulü Aleyhisselam'ın yenilgisi değildir. Uhud'da şu tezahür etmiştir. Eğer içinizde henüz dünya malından, dünya malı sevgisinden kurtulamayanlar varsa, onlar Peygamber Aleyhisselam'ın ordusunda bu halleriyle durmayacaklar. Kirli yürekleriyle Peygamber Aleyhisselam'ın ordusunda cihad edilmez. Onlar yenilsinler. Uhud'da Peygamber Aleyhisselam'ın ordusunda. لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّٰهِ يَلْعُلْيَا. Allah kelamını yüceltmekten, İslam'ı yüceltmekten başka bir dert, başka bir gaye olmadığı zahir olsun. Herkes bunu görsün. Yürekler temizlenecek. Temizlendikten sonra insanlar gelecekler. Dolayısıyla Uhud'daki o mağlubiyet, Uhud'daki hezimet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ordusunu, yürüyüşünü ıslah hareketidir. Allah Teala sahabe-i kiram radıyallahu anhum, onlardan henüz bütünüyle kurtulamayanlar var mal sevgisinden, onları temizliyor. Peki oradan اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَك۪يلِ. Allah Resulü Aleyhisselam'ın gözleri önünde bir mağlubiyet hali var, bir hezimet hali var. Fakat onlar bütün bu hezimete rağmen yürüyorlar. Diyorlar ki düşman toparlandı, geliyor. Başka bir muharebe içinde bunun izahı var ama Uhud içinde var. Onlar yaralı halde, yaralı arkadaşlarının sırtlarını alıyorlar. Kendilerini Uhud meydanında mağlup eden Mekkelilerin, Mekke ordusunun üzerine yürüyorlar. Yani Kur'an-ı Hakim bu ayette bize şunu söylüyor. Yenilmek ar değil. Yenilgiyi yenilgi kabul etmek ardır. Yenilgiyi hezimet kabul edip düşmanı gözünüzde büyütmek o hezimettir. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum yeniliyorlar. Orada bir yenilgi hali var ama o yenilgiyi kabul etmiyorlar. Yenilgiyi kabul etmiyorlar. Allah var diyorlar. Musa aleyhisselam asayı vurunca onun elinde Kızıldeniz'i yaran kainatın sahibi var. Hazreti İbrahim'i ateşte yakmayan Allah Azze ve Celle var diyorlar. Yani yenilgi olabilir. Alem-i İslam bugün bir hezimet yaşıyordur. Bu ar değildir. Bu yenilgiye bakarak kafirleri, zalimleri, tağutları yenilmez kabul etmek ağır olandır. Onun için Kur'an-ı Hakim bize böyle bir ordudan bahsediyor işte. Hamza'yı şehit verdiler. Abdullah bin Cahş'ı şehit verdiler. Hazreti Mus'ab'ı radıyallahu anh'ım şehit verdiler. Ama yaralılar yaralıları sırtlarına alıyorlar. Allah bize yeter diyorlar. Dünya toplandı, düşman toplandı, üzerinize gelecek diyorlar. Hasbunallahu ve ni'mel vekil diyorlar. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. O yolda yürüyebilmek. Eğer yürürseniz o zaman büyük bir nimetle, büyük bir faziletle, ihsanla bu ümmet döner. Bugün Filistin'in olduğu yerde bir zamanlar İslam'ın fethinden sonra başka bir devlet kurulmuştu. Haçlılar orada bir devlet kurdular. Haçlı muharebeleri sonunda kurdular. Tam 88 yıl orada o devlet devam etti. Avrupa'daki bütün krallıklar, bütün devletler oradaki İslam'ın bağrındaki Kudüs'teki devleti yaşatmak için seferber olmuşlardı. Onun için Anadolu'yu defaatle çiğnediler, çiğneyip geçtiler. Kilisenin yoluydu Anadolu. Kılıç aslanlar orada Kudüs'ü müdafaa ettiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müdafaa ettiler. Küçücük ordularla 600 bin kişilik orduların önüne kendilerini attılar. Kudüs'ü koruyabilmek, ümmetin şerefini, izzetini muhafaza müdafaa etmek için bunu yaptılar. Fakat orada 88 yıl devam eden bir devlet var. Salahaddin Eyyubi. 9 tane Arap devleti var. Onlar o devletten daha küçük olan İsrail önünde 6 gün dayanamadılar. 9 devlet. Salahaddin Eyyubi, İmam Gazali Hazretleri, alimin delaleti, alimin yol göstermesi, alim hayatı nasıl inşa edecek, yüreklere, kuruyan damarlara cihad ruhunu nasıl ilka edecek? وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ Yeryüzünde söz, hüküm sadece Allah'ın oluncaya kadar mücadele etmek, cihad etmek. Alim bunu anlatacak. Gerektiği zaman ümmetin tugayları, taburları onlar hezimete uğradığında o zaman meydan yerine inecek. İmam-ı Şamil gibi, Ömer Muhtar gibi, Abdülkadir Cezayiri gibi, Akşemseddin Hazretleri gibi. Yani alim demek tekkede duran, medresede duran, sadece orada evratla, ezkarla, kitaplarla meşgul olan değil. Eğer bir ihtiyaç varsa, hacet varsa o zaman bizzat meydan yerine inecek. İmam Gazali Hazretleri Salahaddinleri hazırlıyor. Salahaddin Eyyubi rahmetullahi aleyh gülmüyor. Kudüs esaretteyken nasıl gülebiliriz ki diyor. Ümmete Kudüs için ittifak eder misiniz? Ey Araplar, Türkler, Kürtler, dağıldığımızdan dolayı Allah Teala bize hezimeti yaşattı. Bu yenilgiyi yaşattı. Şimdi Kur'an-ı Hakim'in şu ayetine ittiba eder misiniz? وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Toptan gelin Allah Teala'nın ipine sarılın. Salahaddin Eyyubi orada bir ittifak var. Bir İttihad-ı İslam var Allah'ın inayetiyle. Cenab-ı Hak Kudüs'ün yolunu açar. Salahaddin Eyyubi'yi açar. Hezimetler olur. Eğer hezimetleri kabul ederseniz o zaman içinizden Salahaddinler çıkmaz. Halid bin Velidler, Ebu Ubeydeler çıkmaz. Fakat bunlar olur, dünya tarihinde olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun zamanında olmuştu. Fakat hemen toparlandılar, düşmanın üzerine gittiler. Hasbunallahu ni'mel vekil dediler. Lütfun da hoş, kahrın da hoş ya Rabbi dediler. Yenilgi ağır değil, yenilgiyi kabul etmek ağır olandır. Teslim olmak ağır olandır ya Rabbi dediler. Bu canlar senin yoluna adanmıştır. Adanmış hayatlarımız var, adanmış mallarımız var ya Rabbi dediler. Allah Teala o ittifakı Salahaddinlerle beraber paramparça etti. Ümmetin yolu yeniden açıldı Salahaddinlerle beraber. Peki şimdi hezimetlerimiz var. Yaşıyoruz o hezimetleri. Neden yaşıyoruz? Salahaddin Eyyubi ile alakalı bir cümle yazıyorsunuz. Türkler diyor ki Salahaddin Eyyubi Türktür. Kürtler diyor ki hayır o Kürttür. Araplar diyorlar ki hayır Salahaddin Eyyubi onun aslı Yemen'dir. Yemen'den gelmiştir. Kürtlerin arasında yerleşmiştir. Kürt mahallesinde büyümüştür ama Türkçe konuşurdu. Aslı Yemenliydi. Oradan gelmişti. Müslümanlar birbirine giriyorlar. Peki Salahaddin Eyyubi ben Kürdüm, ben Arabım, ben Türk'üm diye bir ifadesi var mı? Ey Türkler gelin, ey Kürtler gelin, bu Kürdün sancağı, Arabın sancağı, bu şunun sancağı, bunun sancağı, Salahaddin bu ümmeti öyle mi Kudüs ordusuna çağırmıştır? Salahaddin'e ihanettir. Müslümanlar Salahaddin'e ihanet edemezler. Eğer Salahaddin'e ihanet ederlerse Kudüs'ün acısını, Kudüs'ün ızdırabını, Gazze'nin hezimetini daha çok seyredecekler. Salahaddin Eyyubi hayatta olmuş olsaydı, Salahaddin'e sorsalardı, men ente deselerdi, Salahaddin sen kimsin deselerdi, baban kim, soyun kim, atan kim, nereden geliyorsun Salahaddin deselerdi, kimsin sen Salahaddin? Hani sormuşlardı ya, Selman-ı Farisi'ye Ebu Zer sormuştu. Men ente demişti. Men ebuke demişti. Baban kim Selman demişti. Babasını bilmiyorlardı diye Selman-ı Farisi orada aralarında bir mesele vardı. Ondan dolayı Ebu Zer kızmıştı Selman-ı Farisi radıyallahu anhuma ona. Onun için orada onu tariz etmek istemişti. Belki azarlamak istemişti. O da başını öne eğdi. İslam var, hani bana neden babamı soruyorsun der gibi sonra başını kaldırıp Selman bin İslam, İslam'ın çocuğu Selman demişti. Selahaddin Eyyubi'ye sorsaydı, Selahaddin Kürttür diye yazanlar, Selahaddin Türktür diye yazanlar, Selahaddin Arap'tır diye yazanlar utanmıyor musunuz derdi onlara. Siz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَى اِلَى عَصَبِيَّ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَبِيَّ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّ Irkçılığa çağıran benden değil, ırkçılık için savaşan benden değil, ırkçılık için savaşırken, canını verirken ölen benden değil, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ümmet kadrosundan değil diyen Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı duymadınız mı diyecekti Selahaddin Eyyubi Hazretleri. Nasıl ucuz bir savaş. Bakıyorsun adam namaz kılıyor. Camiye giriyor, camiden çıkıyor. Belki imam, belki öğretmen, belki başka vazifeler, oralarda iştigal ediyor. İnsanlığa hizmet ettiğini düşünüyor ama Selahaddin Eyyub'un ırkı nedir? Hangi ırka ait? Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri, ben Türk'üm, Türkler buraya gelsin. Osman Gazi, ben Türk'üm, Türkler buraya gelsin. Öyle ifadeler var mıydı onların? Onlar bu sancak Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sancağı. Bu sancak yere düşmesin. Biz burada ilahi kelimetullah için buradayız. Onun mücadelesini veriyoruz. Yani kardeşlerim, bu hezimet neden geliyor? Selahaddin Eyyubi Hazretleri'nin ruhunu, aşkını, heyecanını, imanını kaybettiğimizden, yitirdiğimizden dolayı. Peki kim Selahaddinleri yetiştirecek? Gazaliler, onlar çıkacaklar. Edebaliler, onlar çıkacaklar, delalet edecekler. Men delle ala hayrin. Kim bir talebin elinden tutar onun Selahaddin olmasının? Yani orduda okuyan bir delikanlı var. Emniyette olan bir polis var. Lisede bir talebe var, öğrenci var. Elinden tutuyorsunuz ona, Selahaddin olur musun bu yolda? Kudüs'ü fethetme yolunda, mücadelesinde sen vazife alır mısın diye onu o yaştan işlemeye başlıyorsun. Ya kitabınla yapıyorsun, ya ders halkanında yapıyorsun, ya minberde yapıyorsun, ya kürsüde yapıyorsun. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yoluna, onun davasına adam yetiştiriyorsun. Selahaddinleri Kudüs'ün fethi için hazırlıyorsunuz, hazırlayabilmek. Evet, bugün hezimetimiz var. 1,5 asırdır bu hezimet devam ediyor. Fakat Uhud'un hemen sonrasındaki o ruhu kuşanabilirsek, Allah'ın inayetiyle Rabbim yeniden bu ümmetin yolunu açacaktır. Hezimet haberleri gelen Şam'dan, Hımıs'tan, Hama'dan, Türkmen Dağı'ndan izzet haberleri gelecek Allah'ın inayetiyle. Ümmet olabilirsek, malımız da, canımız da, her şeyimiz Kur'an-ı Hakim'i, sünnet-i seniyeyi koruyabilme yoluna fedadır ya Rabbi diyebilirsek. Şam işgal edildiği zaman Fransız komutan 1920 yılı Şam'a gelir, Selahaddin Eyyubi Hazretleri'nin kabrine ayağıyla tekmeler Selahaddin Eyyubi Hazretleri'nin kabrini, der ki Haçlı savaşları şimdi bitti. Ayağa kalk Selahaddin der. İşte biz buradayız, dönüp geldik der. Onu dediler, üzerinden yaklaşık bir asır geçti. Yunanlar Bursa'ya geldikleri zaman Osman Gazi'nin türbesine gittiler. Kılıçlarını çektiler. Osman Gazi'nin türbesinin olduğu yerde döndüler ve dediler ki komutanları, ey koca sakal kalk biz geldik. Ey koca Osman biz geldik. Sana tarihin hesabını sormaya geldik. Osmanlı devletini yıkmaya, seni öldürmeye geldik. Biz buradayız dediler. Geçen akşam bir mesaj vardı. Türkmen Dağı'ndan gelen bir mesaj. Oradaki bir İran casusu, bir Safevi İran haydutunun geçmiş olduğu bir mesaj vardı. Diyordu ki biz Çaldıran'ın intikamını alıyoruz. Onun için buradayız. 5 asır geçti. 1514. Üzerinden tam 5 asır geçti. Onlar diyorlar ki biz Türkmen Dağı'na da, Halebe'de, Hımısa'da, Hamaya'da vururken Yavuz'dan çaldıranın intikamını alıyoruz. Şimdi burada konuşanlar var. Ucuz ifadelerin peşinde bir takım insanlar ömürlerini feda ediyorlar. Edebilirler. Dün Hümeyni böyle aldatmıştı. La şiiyye ve la sünniyye vahde vahde İslamiyye. Ne Şiiyiz ne Sünniyiz, biz Müslümanız demişlerdi. Onlar diyorlar ki Kur'an-ı Hakim'de Şiilik mi var, Sünnilik mi var? Evet, Şia onu dışarıda söylüyor ama içeride diyor ki bak burada Ehl-i Sünnet olana hayat hakkı vermem, cami açtırmam, okul açtırmam, alimine ders anlattırmam, yapmam bunları diyor. Hümeyni bunları söyledi. Şimdi Irak'ta, Suriye'de, Lübnan'da, Yemen'de katliam yapıyor. Kimle beraber yapıyor? Haçlı bloğuyla beraber yapıyor. Buradakiler de konuşuyorlar. Diyorlar ki efendim diyorlar, yani biz ne Şiiyiz ne Sünniyiz, biz Müslümanız. Evet, biz de Müslümanız elhamdülillah. Peki Ehl-i Sünnet nedir? Ehl-i Sünnet İslam'dan başka bir şey midir? Hariciler çıktılar, Şiiler çıktılar, başkaları çıktılar. Hepsi dediler ki İslam bu. Peki insanlar şaşırdılar. Hangisi İslam? Haricilik mi İslam? Mutezile mi İslam? Şia mı İslam? Cebriye mi İslam? Kadriye mi İslam? Hangisi İslam? Sonra Efendimiz Aleyhisselam'a baktılar. Ma en aleyhi ve ashabi. Ben ve ashabım buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Cemaat buyurdular. O halde Allah Resulü olacak. Fe in amenu bimisli ma amentum bihi fekad ihtedav. Yani amentum bihi, sizin iman ettiğiniz gibi. Kim onlar? Sahabe. Amente demiyor. Sahabe-i kiram bu ayet-i kerimeyi Kur'an-ı Hakim'den hafız olmayanlar öncelikli olarak ezberleyecekler. Fe in amenu, eğer onlar iman ederlerse ehli kitap, bimisli ma amentum bihi, sizin iman ettiğiniz gibi. Senin iman ettiğin gibi ya Muhammed demiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sizin iman ettiğiniz gibi. Eğer sizin iman ettiğiniz gibi onlar iman eder, yani sahabe gibi inanırlarsa, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum, o zaman işte hidayette olacaklar, hidayete ermiş olacaklar. Peki Şia, ashab-ı kiram radıyallahu anhum, onları bütünüyle reddediyor. Reddettiğinden dolayı diyoruz ki olmaz. İslam olabilmesi için orada ma en aleyhi ve ashabi, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam onun ashabı olacak. Hem o olacak hem ashabı olacak. Cemaat olacak. Cemaat olacak, tefrikanın zıddı. Yani bölünmeyecek. Allah Resulü aleyhisselamın sünneti olacak, yani bidat olmayacak. Peki ehli sünnet İslam'ın kendisidir. Yekün ifadesidir. Bir mezhep adı, bir meşhep adı değildir. Bunu söyleyenler eğer bir akide kitabı okumuş olsalardı, şu makama, bu makama gelmeden önce okumuş olsalardı, o zaman göreceklerdi ki Ehl-i Sünnet Şia'nın karşıtı değildir. Ehl-i Sünnet Hanefilik gibi, Şafilik gibi, Maturidilik ya da Eşarilik gibi bir mezhebin adı da değildir. Akidede ya da amelde bir mezhep değildir. Ehl-i Sünnet vel Cemaat demek İslam'ın kendisidir. Şia'dan, Cebriye'den, Kadriye'den ayırıp Allah Resulü Aleyhisselam'ın, sahabe-i kiramın yolunu ortaya çıkarmak için İslam'a düşülen iki kelimelik kayıttır. Sünnet ve cemaat yolu. Peki onlar bunları söylediler Yavuz'un kabrinde. Sanki ondan intikam alıyorlar. Onun yolundan Türkmen Dağı'nda intikam alıyorlar. Selahaddin için bunu söylediler. Osman Gazi için bunu söylediler. Hedeflerinde onlar var. Onların üzerine gidiyorlar. Çünkü onlar ümmetin diriliş noktaları. Osman Gazi'ye giderseniz size dirilişin yolunu gösterir. Edebali ile gösterir. Ona delalet eden Edebali'nin izinde bu ümmet buradan ayağa kalkar ve 6 asır devam eden bir devlet kurar derse Osman Gazi. Selahaddin Eyyub'in yanına giderseniz o size der ki Türkçülüğü, Arapçılığı, Kürtçülüğü orada bırak. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sancağına sahip çık. 88 yıl ağlayan Kudüs'ü gel birlikte düşürelim. Kudüs'ün fethi için yeniden Müslüman olmaya var mısınız diyor Selahaddin Eyyubi Hazretleri Şam-ı Şerif'teki kabrinde. Onun için Fransızlar gelirler, ilk iş olarak onun kabrinde Selahaddin Eyyubi Hazretleri onun mezarını tekmelerler. Ümmetin diriliş noktasıdır. Yavuz ümmetin diriliş noktasıdır. Onun için oraya gelirler. Eğer biz Osman Gazi'ye dönebilirsek, Selahaddin Eyyubi Hazretleri'nin zühdüne, takvasına dönebilirsek, hastalanıyor, Şam-ı Şerif'e geliyor. son anları. Birisine diyor ki, al kefenimi, dünyalık bir şey bırakmamış. Neleri varsa onları alimler, komutanlar üzerine vakfetti. Riya karışmasın diye, onların adı, onların ismi olsun. Bir kefen var. Kefenine de bir odun üzerine, bir sopanın üzerine koyduruyor. Tellalda bağırıyor. Allah Teala'nın büyük fetihlere muhatap kıldığı Salahaddin Eyyubi'nin dünyadan ahirete götürdüğü sadece bu kefendir diyor. Ey insanlar! Hanlar için, hanumanlar için uğraşanlar, savaşanlar, Kudüs'ü fetheden Salahaddin, Mısır'ın Fatihi Salahaddin Eyyubi dünyadan ayrılıyor. Ayrılırken dünyadan götürmüş olduğu sadece şu kefendir diyor. Salahaddin Eyyubi Hazretleri'nin bu ümmet, onu Türk yapmak için uğraşanlar, Kürt yapmak için uğraşanlar, Arap'tı diye uğraşanlar, Salahaddin Eyyubi Hazretleri'nin dünyadan ayrılırken bize bırakmış olduğu o tellalla ve bir de o kefeni taşıyanla bırakmış olduğu o fotoğrafı anlayabilseler, Türkmen Dağı'ndan, Halep'ten, Hama'dan, Hımıs'tan, Mısır'dan, Kahire'den bu hezimet haberleri gelmeyecek. Onun için Salahaddin Kürt'tü diyen, Salahaddin Arap'tı diyen, Salahaddin Türk'tür diyenin yakasına yapışacaksınız. Muaz bin Cebel gibi yapışacaksınız. Bu ümmeti bölemezsiniz diye yapışacaksınız. Burada Türkçülük, burada Arapçılık, burada Kürtçülük yaparak Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yoluna ihanet edemezsiniz diye yapışacaksınız. Salahaddin Eyyubi'nin yolu oradadır. Osman Gazi'nin yolu oradadır Allah'ın inayetiyle. Yavuzumuz oradadır. Eğer biz o imanı, o aşkı, o heyecanı kuşanabilirsek Allah'ın inayetiyle Rabbim yeniden bu ümmete yol verecektir. Yeniden yolumuz açılacaktır. Tacut Tevarih'te Hocazade diyor ki, Hasan Can rahmetullahi aleyh her gece Yavuz'un yanına gelir. Sabaha kadar Yavuz'la konuşur. Sabaha kadar onunla muhabbet eder. Bir gece hasta oldum diyor. Rahatsızım. Yatağa bir girdim, kalkamadım. O gece Yavuz'un yanına gelmedim, gelemedim rahmetullahi aleyh. Sabah ezanı okunur. Sabah ezanıyla beraber Yavuz'un yanına geldim. Dedi ki, Hasan Can anlat bakalım. Bu gece rüyada ne gördün? Durdum, başımı öne eğince, neden başını eğersin? Anlatsana Hasan Can dedi, bu gece rüyada ne gördün? Efendim, kayda değer bir şey görmedim dedim. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri, onunla bir hiddet hali var. Ayrıldım usulen yanından, gittim. Bir yerde kapı asa Hasan'ı gördüm, ağlıyor. Akşamki rüyanın tesirinde kalmış, onu anlatıyor etrafındakilere. Kapı asa Hasan, veli bir zat derlerdi. Ben de anlatırdım, Yavuz'a bahsederdim. Teheccüdü olmayan bir gece yoktu kapı asa Hasan'ın. Rüyayı o görmüş. Yavuz'a da, Yavuz da aynı rüyayı görür, Yavuz'a da aynı rüyayı Hasan da gördü derler. O da zanneder ki rüyayı Hasan Can görmüştür. Hasan Can sabah yanına gelince Hasan anlat der. Efendim ben böyle bir rüya görmedim der. Yavuz da zanneder ki tevazu yapıyor. Hiddetlenir, ayrılır. Bakar ki orada kapı asa Hasan ağlıyor, rüyayı anlatıyor. Diyor ki, gecenin yarısıydı, teheccüd vakti. Osmanlı Sarayı'nın kapısı vuruldu. Koştum, kapıyı açtım. Karşımda ak sakallılar, ak yüz insanlar vardı. Dediler ki, ben Ali bin Ebi Talib, şu gördüğün Ebu Bekir'i Sıddık, yanındaki Ömer'ül Faruk, o gördüğün Osman-ı Zümrüreyn, arkadakiler Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı ashabı, radıyallahu anhum ve radu'an, Allah'ın kendilerinden, onların Allah'tan razı olduğu Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı öğrencileri, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Haremeyn'in anahtarını Yavuz'a gönderdi. Onu teslim etmeye geldik. Yavuz'a bildir. Kapağısı Hasan o rüyanın tersinde ağlıyorlar. Döner, Hasan Can gelir. Rüyanın hakikatini öğrenince Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri'ni anlatır. Der ki Yavuz, efendim bizden bir şey olmaz ama atalarımız büyük adamlardı. Onlar veli meşrep devlet adamlarıydı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin izni müsaadesi olmadan onlar yola çıkmazlardı. Her ne kadar bizden bir şey olmasa da biz onların yollarında yürüme gayreti içerisindeyiz. Eğer siz Yavuz gibi olursanız, İttihad-ı İslam'a o ömrü adarsanız, İran'dan, Irak'tan, Kazvin'den her yerden haberler geliyor. Şah İsmail diye bir adam hangi şehre giriyorsa orada ehli sünnete mensup bir tane Müslüman bırakmıyor. Omuz üzerinde baş bırakmıyor. Kadın bırakmıyor, çocuk bırakmıyor. Tamamını şehit ediyor. Ey Osmanlı alemi İslam'a, ümmete imdad etmez misiniz diye sürekli İstanbul'a haberler geliyor Şah İsmail. Anadolu'da katliam yapıyorlar. Hümeyni'nin çocuklarının Irak'ta bugün yaptığını, Şam'da yaptığını, Yemen'de yaptığını, Lübnan'da yaptığını, işte onları Şah İsmail yapmıştır. Onun için iki tane Safevi devleti var. Bir kadim Safevi devleti Şah İsmail'in, iki yeni Safevi devleti, o da Hümeyni'nin Safevi devletidir. İkisi de İslam'ın düşmanıdır, Ehl-i Sünnet'in düşmanıdır, baş düşmanıdır. Ehl-i Sünnet onların tek düşmanıdır. Bu katliamı onlar yapıyorlar. Eğer Yavuz gibi olabilirsek Allah'ın inayetiyle, o derece gözünüz keskin olursa, o derece bir imana sahip olabilirseniz, Allah'ın inayetiyle hezimet haberleri gelen o tugayların önünde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yeniden olacaktır. Yeniden imam olarak ruhaniyetiyle sallallahu aleyhi ve sellem rüyalarda yol verecektir Rabbim inayet ve lütfuyla. Peki men delle ala hayrin felehu mislu ecri failihi. Yani kim bir hayra delalet ederse, bir alimin yetişmesine vesile olursa, Yavuz gibi, Fatih gibi, Osman Gazi gibi, Selahaddin Eyyubi gibi bir kumandanın yetişmesine vesile olursa, bir tüccarın medrese cami yapan bir tacirin yetişmesine vesile olursa, felehu mislu ecri failihi buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Delalet eden de o hayrı yapan gibi ecir ve sevap alacaktır Allah'ın inayetiyle. Peki uzun bir hadis-i şerif var, onu okuyalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Cerir rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i vefatından 40 gün önce görüp görme şerefine nail olan bir sahabi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'le Mescid-i Nebevi'de oturuyorlar. Allah Resulü ile otururken Mudar kabilesi geliyor. Açlar, açıklar, üzerlerinde kıyafet yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları o halde görünce evine gidiyorlar, geliyorlar. Bilal-i Habeşi Ezan Muhammedi'yi okuyor. Sonra Efendimiz hutbe irad ediyorlar. Hutbenin konusu Mudar kabilesi. Peki bu hadis-i şerif bize neyi anlatıyor? Mudar kabilesi. Halep'ten gelenler, Hama'dan gelenler Mudar kabilesi. Bağdat'tan gelenler, buraya Osmanlı'nın yurduna sığınanlar, onlar Mudar kabilesi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devlet başkanı, fakat bütün işini, bütün mesaisini bırakıyor, o gelenlerle alakadar oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hali bize diyor ki, ümmetle alakadar olur musunuz? Suriye'den gelenler, Hama'dan gelenler, alim olabilirsiniz, talebe olabilirsiniz, esnaf olabilirsiniz, ya da sizin bir hurmanız var. Eğer bir hurmanız var, dünyalık başka bir şeyiniz yoksa, o zaman o hurmanın yarısını vererek kardeş olduğunuzu, ümmet olduğunuzu gösterir misiniz diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifinde ümmet adına nasıl bir mücadelemiz, nasıl bir hamlemiz olması gerekir onu anlatıyorlar. Ve an Celil radıyallahu anh kal, künnâ fî sadrin nehâr inde Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikteydik. Fi sadr-i nehar, günün ilk yarısındaydık. Öncesinde, evvelindeydik. Öğleden önceki vakti kastediyor Cerir radıyallahu anh. Fecaehu kavmun urat. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme fecaehu kavmun uratun, yani ari kelimesinin çoğulu urat. Çıplak ama, yani sanki çıplak gibi. Üzerlerini tam örtecek elbiseler bulamadılar. Bütünüyle çıplak değil ama baktığınız zaman o gün örfüne göre üzerlerini örtecek elbiseyi bulamamışlar. Mucitabin nimar. Efendimiz Aleyhisselam'ın öğrencisi onların hallerini anlatıyor. Yani nimar, böyle yünden yapılan çizgili elbiseler giydikleri halde, evil abai, ravinin burada şekki var ya da farklı kıyafetler var, onları anlatıyor. Bir kısmı da aba giymişler, bir kısmı üzerlerinde çizgili yün elbiseler var. Ama sanki açık gibiler, yani erkekler üzerlerini tam örtememişler, örtecek kadar kıyafet bulamamışlar. Mutakallidi suyuf, kılıçlarını kuşandılar. Âmmetuhum min mudar. Çoğunluğu onların Mudar kabilesinden, bel küllühüm min Mudar. Yani neredeyse tamamı, hepsi bilakis tamamı onların Mudar kabilesinden. Fe tema'ara vejhu Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Tema'ara, tagayyara demek. Allah Resulü aleyhisselam onları o halde görünce mübarek yüzü, yüzünün rengi değişti. Yani bir Suriyeli kadın, çocuk, yetim görünce Müslüman, eğer ümmet ruhunu kalbinde, yüreğinde taşıyorsa, فَتَمَعَرَ وَجْهُ رَسُولِ اللّٰهِ. Afrika'yı görüyorsunuz, oradaki mazlumları, biçareleri görünce, Türkmen Dağı'nı görünce, فَتَمَعَرَ وَجْهُ رَسُولِ اللّٰهِ. Allah Resulü aleyhisselamın yüzünün rengi değişiyor. Eğer yüzümüzün rengi değişiyorsa, o zaman sallallahu aleyhi ve sellem'in davasına, onun hakikatine, verasetimizde bir sadakatimiz var demektir. Peki neden mübarek yüz değişiyor? Lima ra'a bihim minel faka. Faka demek şiddetli fakirlik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem lima ra'a bihim, onlarda görmüş olduğu o fakirliğin şiddetinden dolayı, yani benim ümmetim bunlar, mazlumlar, biçareler, bunun ötesinde insan bunlar, insanlar üzerlerinde giymeye, bedenlerini örtmeye, kamilerini örtmeye kıyafet bulamamışlar ve biz İslamlığımızdan, Müslümanlığımızdan bahsediyoruz. فَدَّخَلَ ثُمَّ خَرَجَ. Önce evine gidiyorlar, hane-i saadete gidiyorlar. Fakat karşıda bir kabile var, büyük bir kabile. Kaç parçası var Mudar kabilesinin. Efendimiz öncelikle evine gidiyorlar, öyle yaparlardı. Bir muhtaç gelince önce evine giderler. Evinden aldıklarıyla doyurabilir mi ya da evinde bir şeyler var mı? Eğer varsa alır gelir. Yoksa buyururlardı ki "Men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âhir fel yukrim dayfehu." Allah'a ve ahirete iman edenler ikram etsinler. İşte cennet burada. İkram etmede, paylaşmada. Evine girdiler, muhtemel bir şey bulamadılar. Thumma kharaca. Ayşe anamız radıyallahu anh'a buyuruyor ya, esvedan. İki siyah şey yerdik biz. Hurma ve su. Talip cihetiyle anlatıyor. Peygamber aleyhissalatu vesselamın Ali ailesi, buğday ekmeğinden karınlarını doyurmadan ayrılmışlardı dünyadan. Buğday ekmeği, Peygamber aleyhisselam devlet başkanı, Medine'de daha fazlası var. Ama ümmet olabilmek, ümmet ruhunu o ev dünyaya anlatacak nasıl olmak gerekir? Efendimiz aleyhisselam onu gösteriyorlar. Girdiler, sonra çıktılar. فَاَمَرَ بِلَالًا فَاَذَّنَ وَاَقَامَ. Bilal Habeşi'ye emretti, ezan-ı Muhammediye okudu, kâmet getirdi. ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ. Namazı kıldı, muhtemel öyle farz namazlardan birisi. Çünkü ezan-ı Muhammediye okunduğuna göre, kâmet getirildiğine göre buradan farz namaz olduğunu anlıyoruz. Cuma da olabilir. Efendimiz aleyhisselam hutbe okuyor. Eğer cuma ise cuma hutbesinde Mudar kabilesinden bahsediyor. Yani gündem Mudar kabilesi. Efendimiz aleyhisselam hutbede çiçekten, böcekten, ondan bundan bahsetmiyor. Konu ne? Ümmetle alakalı mevzu neyse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem minberi onu taşıyor. Yani hitabet dersi alarak Resulullah aleyhisselamın hutbesi okunmaz kardeşim. Buhari'ye bakacaksın, Müslüm'e bakacaksın. Medine'de o hadis-i şerifleri okurken sanki Ravza'da oturuyorsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muhtevasına, onun gündemine bakacaksın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl mütala ediyorlar? O mütaladan hareketle hutbenin muhtevasını, konuşmanın, yazının, makalenin, kitabın içeriğini ona göre belirleyeceksin. ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. Nisa suresinin 1. ayet kelimesini okuyor. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey insanlar, ayet kelimenin anlamı, Rabbinizden korkun, Muttaki olun, ittaku rabbeküm ellezî halagaküm min nefsin vahide. Sizi tek bir nefisten yaratan. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kirama kardeş olduklarını. Bunlar kardeşiniz. Hazreti Adem'den kardeşiniz. Kardeşlerinize sahip çıkar mısınız? Konuyu sallallahu aleyhi ve sellem oradaki insanlara, mazlumlara bir çareleri getirecekler. İlâ âhiril âye. İnnallâhe kâne aleyküm rakîbâ. Ayeti sonuna kadar okuyor. Allah Teala size muhafız, size murakip, sizin bütün hallerinizi Cenab-ı Hak görüyor. Vel ayetel leti fil haşri atfediyoruz. Kaleye onun anlamını karaya diye tevil edersek o zaman ya eyyuhennas oraya atfediyoruz. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Haşr suresinin şu ayetini okudu. Ya eyyühellezine amenu ttakullaha vel tenzur nefsum ma kaddemet ligadin vettakullaha. Ey iman edenler, Allah'tan korkun, yani ona muhalefet etmeyin. Kardeşleriniz burada kardeşlik hukukuna riayet ediniz. Vel tenzur nefsum ma kaddemet ligadin. Her nefis yarın için ne gönderiyor ona baksın. Ahirete Kur'an-ı Hakim yarın diyor. Bu gece gitti, yarın ahiret, yani hesap başlayacak. Ahiretle arada sadece bir gece var. Ne kadar yakın olduğunu anlatıyor. Sonra tasaddaka raculun burada ihbari olarak geliyor ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ihbari olarak kullanıyor. Fakat anlam inşai, mübalağaya delalet ediyor. Tıpkı şunun gibi ya eyyühellezine amenu hel edullukum ala ticaretin tunciyikum min azabin elim tu'minune billahi. Tu'minune billahi, onlar Allah'a iman ediyorsunuz. Tu'minune billahi anlamı nedir? Aminu billahi. Allah'a iman ediniz inşai. Peki ayet nasıl tu'minune billahi ihbari, fiili muzari olarak geliyor? Yani şuna delalet ediyor. Kur'an-ı Hakim onlara ticaretten bahsetti. Cehennemden kurtaracak ticaretten bahsetti. Sonra tu'minune billah, yani aminu billah, Allah'a iman ediniz, hemen iman ettiler. Onlar hemen Allah Teala'nın emrine ittiba ettiler. Nitekim bu ayetten sonra gelen yağfir lekum, yani oradaki fiil muzari mezum geliyor. Ne zaman mezum olurdu? Mezum olduğu yerlerden bir tanesi emir fiilinin cevabında gelirse. Yani aminu yağfir lekum. Burada da tasaddaka raculun, yani adam sadaka verdi şeklinde değil de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emri gayip olarak sadaka versin. Versin, peki fiili mazi getiriyor. Versin buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Emir buyurdular. Hemen tasaddaka raculun. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum, onlar Allah Resulü aleyhisselam emrine ittiba ettiler. Emir hemen onun uygulaması geliyor. Fiili mazi olarak geliyor ki orada da bir kesin hemen oldu. Tasaddaka raculun, yani içinizdekiler onlar infak etsinler. Adam kalksın infak etsin. Her Müslüman kalksın Allah yolunda versin. Min dinarihi, dinarından versin. Min dirhemihi, dirhemi varsa ondan versin. Min sevbihi, yoksa parası. Evinde elbise varsa elbiseden versin. Min sa'i burrihi, eğer bir sağ buğday varsa ondan getirsin. Min sa'i temrihi, eğer hurması varsa, bir sağ hurması varsa oradan getirsin. Hatta kale وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَتِينَ. Hiçbir şey yok. Evinde bir hurma varsa onun yarısını getirsin. Ümmet olduğunu göstersin. Kardeş olduğunu göstersin. قَالَ الرَّاوِ. Ravi dedi ki فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ بِسُرَّتٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا. Hemen ensardan birisi bir kese altınla geldi. Bir keseyle geldi. كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا. Neredeyse eli o keseyi, içinde dinar var, belki dirhem var, onu taşıyamıyor. Eli aciz, o kadar doldurdu. بَلْ قَدْ عَجَزَتْ. Yani eli aciz kaldı. Allah Resulü konuşuyor. Kardeşinize, ümmete, Mudar kabilesine Allah rızası için yardım eder misiniz? Ahiretiniz için yardım eder misiniz buyuruyor. Ensardan birisi bir keseyle geliyor, taşımaktan aciz. ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسِ Sonra insanlar koşuştular. Birbiri ardına herkes neyi varsa onları alıp geldi. حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ تَعَامٍ وَثِيَابٍ Kevmeyn yani orada o mecliste kevme yığın demek. İki yığın oluştu. Bir tarafta yiyecekler var, bir tarafta elbiseler var. Yani burada talip var, altın var, gümüş var, onlar da var. Ama çoğunluk yiyecek ve giyecek olduğundan dolayı onları zikrediyor. Hatta ra'aytu vejha Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem yetehellelu keennehu muzhebetun. Efendimiz aleyhisselamın yüzünü gördüm. Önce Allah Resulü aleyhisselamın mübarek yüzünden bahsediyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü fetema'ara vechu Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem hüzünden Hazreti Muhammed aleyhisselamın yüzü değişmişti. Şimdi yığınlar var. Mudar kabilesi doyacak. Mudar kabilesinin dinarı olacak. Mudar'ın dirhemi olacak. Mudar ev yapacak. Mudar kıyafetle dönecek. Allah Resulü aleyhisselam bu hali görünce hatta ra'aytu vejha Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem yetehellelu Efendimiz aleyhisselamın yüzü parlıyor. Allah Resulü'nün yüzünü parlatacak bir ümmet olabilmek. Yani bu Mudar kabilesi için Allah Resulü Aleyhisselam'ın seferberlik çağrısı bugün yardım kuruluşları olarak tezahür etmeli. Müslümanlar, Efendimiz buyuruyorlar ki وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ Ben fakirim deme, ben yoksulum deme. Eğer bir hurman varsa sen de onun yarısını getir. Sen de katıl. O yarısıyla ümmet olduğunu, kardeş olduğunu Allah için malından olduğu kadar verebildiğini göster. كَاَنَّهُ مُذْهَبَ Sanki Allah Resulü Aleyhisselam mübarek yüzü altın suyu gibi böyle altın suyuna batırılmış o halde parlıyordu. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ سَنَّ فِي الْاِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً Hasene Kim İslam'da bir çığır, güzel bir çığır açarsa فَلَهُ اَجْرُهَا Onun için hem o sünnetinin sevabı var. Bir de ve ecru men amile biha min ba'dihi. Bir de ondan sonra gelip o çığırda o çığırı açmıştı o yolda devam edenler. Yani ensardan birisi bir keseyle geliyor. Ondan sonra insanlar koşuyorlar, yardım ediyorlar. Sizden birisi böyle hayırlı bir işi olursa hem o hayırlı işinin ecrini alacak, bir de vecrümen amile biha, o sünnetle amel edenlerin ecrini alacak, min ba'dihi ondan sonra, min gayri en yenkusa, bu malum da olur, en yunkasa da okuyabiliriz, en yenkusa min ucurihim şeyun, yani onların ecirlerinden hiçbir şey noksanlaştırılmadan, yani sizin o sünnetinizle kimler amel ettiyse onlardan da bir şey noksanlaştırılmayacak. Onların aldığı sevap ne kadarsa siz de onların amelinde o kadar ecir ve sevap alacaksınız. Hayırlı bir işiniz var, yaptınız. Bir yardım kuruluşu kurdunuz, ahirete gittiniz. Sizden sonra da o devam ediyorsa oraya yardım edenler ecir alacaklar. Siz oraya yardım edenler ne kadar ecir alıyorsa öldükten sonra da o kadar ecir alacaksınız. وَمَنْ سَنَّ فِي الْاِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا Kim bu yolda kötü bir çığır açarsa o kötü işinin yapmış olduğu faaliyetin cezasını görecek. كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا Onun günahı var. Bir de وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ Ondan sonra kimler o günahı işliyorsa onların günahı da onun amel defterine onlar kadar eklenecek. Tabi günah işleyenler oradan günah alacaklar. Bir de bunun defterine de yazılacak. Ve vizru men amile biha min ba'dihi min gayri en yunkasa min avzarihim şey'un. Onların günahlarından bir şey noksanlaşmadan bu yolu açan zalim adam kimse bir yerde meyhaneyi kurduysa, bir yerde totoyu lotoyu icat ettiyse, toto loto oynandıkça oynayanlar günah alacaklar. Fakat bunu icat edenler kimlerse onlar da oradan almaya devam edecekler. Bir yerde çocuklar var. O çocukların kalbine kim Türkçülüğü aşıladıysa, kimin kalbine, nerede çocukların yüreğine Kürtçülüğü aşıladılar. Onun üzerinden sosyalist dinsizlere namaz kılan çocukları birileri meylettiriyorsa, o adam hoca olmuş olsa bile ölüp gittikten sonra o dinsiz damar devam ettikçe onun amel defterine sosyalizmanın günahı yazılacak buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ravahu Muslim. Son hadis-i şerif bu bapta, bu fasılda. وَاَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ قَالْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا. Hiçbir nefis haksız yere öldürülmez ki اِلَّا كَانَ عَلَى بْنِ آدَمَ الْاَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا. Adem'in ilk oğlunun, yani Kabil'in ondan payı olmasın. Kabil kardeşi Habil'i öldürdüğünden, ilk yeryüzünde adam öldürmeyi Kabil yaptığından dolayı Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki kâne ale bini âdemel evveli, evvel ibnin sıfatı, ilk oğlu onun bu kandan, mindemiha mindemin nefsi, bu öldürülen kişinin bu kandan onun payı olmasın. لِأَنَّهُ اَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ. Çünkü ilk adam öldürmeyle alakalı yolu o açmıştır, çığırı o açmıştır. Dolayısıyla onun amel defterine de katiller adam öldürdükçe Kabil de oradan payını alacak buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. مُتَّفَقُنْ عَلَيْهِ. Allah Teala okumuş olduğumuz hadis-i şeriflerle amel etmeyi önce kendi nefsimde, daha sonra sizler üzerinde tesirini halk eylesin. Mudar kabilesine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabını yardıma çağırmışlardı. Onlar da icabet ettiler. O ruhla ümmete imdad etmeyi Rabbim bizlere lütfeylesin. Estağfurullah ve tuğbileyi ve elhamdülillahi rabbil alemin.